Гатовы форт стаяў у майстэрні. Новага заказу не было. Нам нешта трэба было рабіць. Мы з кёстэрам пайшлі на аўкцыён. Мы хацелі купіць там з малатка таксі. Таксі можна было з выгадай перапрадаць. Памяшканне для аўкцыёнаў было ў паўночнай частцы гораду ў флігелі на дварэ. Акрамя таксі тут прадавалася процьма іншых рэчаў, некаторыя з іх стаялі пад адкрытым небам. Ложкі, расхістаныя сталы, пазалочаная клетка з папугаем, які крычаў: «З Богам, каханы!» Кнігі, шафы, стары фрак, табурэткі, посуд. Ну, карацей, прадметы бядняцкага разбітага быту. Мы прыйшлі зарана, аўкцыянера яшчэ не было. Я корпаўся ў рэчах на двары і ўбачыў некалькі кніг. Зачытаныя танныя экзэмпляры грэчаскіх, лацінскіх класікаў з увагамі на палях. На выцвілых зашмальцаваных старонках цяпер былі не вершы Гарацыя ці песні Анакрэона. На іх быў крык беднасці і бездапаможнасці страчанага жыцця. Уладару гэтых кніг яны да апошняга моманту былі прытулкам. Ён іх бярог колькі мог, а той, хто здаў іх сюды, дайшоў да ручкі. Кёстэр за маёй спіны глянуў на кнігі. Сумна бачыць такое, правда? Я кіўнуў галавой, паказаў на іншыя рэчы. І гэта таксама, ота. Дзеля забавы табурэткі і буфеты сюды чалавек не пацягне. Мы пайшлі да машыны, якая стаяла ў кутку двара. Лак аблез і выцвіў, але машына была чыстая, нават пад крыламі. Прысадзісты чалавек шырокімі далонямі стаяў непадалёк і тупа глядзеў на нас. «Ты ўжо агледзеў машыну як след?» – спытаў я кёстэрам. «Учора яшчэ. Даволі старая, але безаганна дагледжаная». Я кіўнуў. «Відаць, што так. Машыну мылі сёння раніцай, ота. Аукцыёншчык, пэўна ж, гэтага не рабіў». Кёстэр пахітаў галавой, зірнуў на прысадзістага. «Это, відаць, гаспадар, ён і ўчора стаяў тут і выціраў машыну. Д'ябальшчына. Ён падобны да сабакі, які трапіў пад колы». Праз двор да машыны падышоў малады чалавек. Ён быў у паліто з поясам і меў да непрыемнасці фарсісты выгляд. «Это, відаць, і ёсць тая калымага?» сказаў ён, звяртаючыся не то да нас, не то да таго мужчыны, пастукаў гачкай па капоце. Я ўбачыў, як у вачах гаспадара вспыхнула непрыязнасць. «Нічого, нічого», – велікадушна апраўдаўся ўладар поясам. «Лак все роўна ўжо нікуды не варты. Ганарыстая ламачына, ёй месца ў музеі, ці не так?» І он зарагатаў са свайго жарту і глянуў на нас, чакаючы адабрэння. Мы не падтрымалі яго смех. Ён звярнуўся да гаспадара. «Што вы хочаце за бабулю?» Чалавек моўчкі пракаўтнуў. «Як за металалом, так?» – балбатаў хлапец у цудоўным настроі. Ён зноў павярнуўся да нас. «Паны таксама зацікавіліся?» І прыцішаным голасам: «Мы маглі б згаварыцца, вытаргаваць машыну за бесцэнак, а барыш падзяліць. Навошта гэтым людзям даваць дармавыя грошы?» Дарэчы, Гвіда Ціс з фірмы «Аугека». І он крутнуў сваю гачку і з даверлівай перавагай падміргнуў нам. Для гэтага 25-гадовага смаўжа няма ніякіх тайнаў, падумаў я са злосцю. Мне шкада было чалавека, што стаяў каля машыны, і я сказаў: вам бы мець іншае прозвішча, а не ціс. Магчыма, згадзіўся ён усцешаны. Відаць было, што ён прывык да кампліментаў за спрыт. Вядома, працягваў я, вам лепш было б звацца Смаркач. Гвіда Смаркач. Ён адхіснуўся. Ну, пэўна, два на аднаго. Калі на тое, сказаў я, я пайду з вамі адзін, куды захочаце. Дзякую, адказаў Гвіда. Шчыра дзякую, і паддаўся ад нас. Прысадзісты мужчына з засмучаным тварам стаяў, быццам яго нічога не тычылася, і, ўтаропіўшыся, глядзеў на машыну. «Не будзем купляць яе, Ота», – сказаў я. «Тады яе купіць браняносец Гвіда», – запярэчыў Кёстр. «Мы не зможам дапамагчы чалавеку». «Праўда. І ўсё ж нешта тут не так». «А дзе сёння ўсё так робі? Павер мне, для чалавека нават лепш, што мы тут». Магчыма, дзякуючы гэтаму ён атрымае за машыну крыху больш. Але я абяцаю табе, калі браняносец не дасць першую цану, я змоўчу таксама. Прыйшоў аўкцыёншчык, ён спяшаўся, відаць, у яго было шмат спраў, кожны дзень праходзіла дзясятак аўкцыёнаў. Лёгка жэстыкулюючы, ён пачаў аўкцыён вартых жаляў рэчаў. У яго быў жалезны гумар і дзелавітасць чалавека, які кожны дзень мае справу з беднасцю, прычым яго самога яна ніколькі не кранае. Рэчы прадаваліся за грашы. Некалькі перакупшчыкаў забралі амаль усё. Яны нібы нехаця толькі падымалі палец, сустракаючыся з позіркам аўкцыёншчыка, або хіталі галавой. Але за позіркам аўкцыёншчыка час ад часу сачыла яшчэ адна пара вачэй. Вочы на зняможаным твары пазіралі на пальцы перакупшчыкаў, як на знак Божы, з надзеяй і страхам. На таксі заявілі цану тры чалавекі, першы сярод іх Гвіда – 300 марак. Смехатворная цана. Падышоў бліжэй прысадзісты чалавек, ён нешта бязгучна шаптаў. Здавалося, што ён хоча прапанаваць сваю цану, але рука апусцілася, і ён адступіў назад. Наступная цана – 400 марак. Гвіда пайшоў на 450, узнікла пауза. Аўкцыёншчык пазіраў па баках. Хто больш? Раз, два. Гаспадар таксі стаяў шырока адкрытымі вачамі і паніклай галавой. Здавалася, што ён чакае ўдару па галаве. 1000, сказаў Кёстэр. Я зірнуў на яго. «Яна вартая трох», – прамармытаў ён, – «не магу глядзець, як мардуюць чалавека». Гвіда рабіў нам адчайныя знакі, ён забыўся на Смаркача, справа была важней. 1100! – ён заміргаў нам. Калі б у яго было яшчэ адно вока на задніцы, ён міргаў бы і ім. 1500! – сказаў Кёстэр. Аўкцыёншчык ахапіў азарт. Ён прытанцоўваў, як дырыжор, трымаючы ў руцэ малаток. Тут у ход пайшлі не 2-3 маркі, а зусім іншыя лічбы. 1510, заявіў спацелы Гвіда. 1800, сказаў Кёстэр. Гвіда пакруціў пальцам каля лба і здаўся. Аўцыёншчык падскочыў. Я раптам падумаў пра пад. 1850, сказаў я нечакана для самога сябе. Кёстэр здзіўлена павярнуў галаву. 50 я даю ад сябе, прамовіў я. Для надзейнасці. Ён кіўнуў. Аўкцыёншчык стукнуў малатком, машына наша. Кёстэр адразу заплаціў. Дзіўна, сказаў Гвіда, які не мог пайсці проста так і наблізіўся да нас, быццам нічога не здарылася. Можна было набыць гэтую скрыню за 1000 марак. Трэцяга мы пасадзілі падразу. З Богам, каханы, прагучаў металёвы голас за яго спінай. Настала чарга папугая ў пазалочанай клетцы. Смаркач, дадаў я. Гвіда паціснуў плячыма і знік. Я падышоў да былога гаспадара машыны. Цяпер побач з ім стаяла жанчына з бледным тварам. Так, ведаю, адказаў ён. Нам не хацелася гэтага рабіць. Але вы атрымалі б тады менш. Ён кіўнуў, не ведаючы, што рабіць з рукамі. Машына добрая, раптам сказаў ён. Машына добрая, яна вартая гэтых грошай, напэўна. Вы не пераплацілі. Справа была не ў машыне, зусім не. Справа ў тым, я ведаю, сказаў я. Гэтымі грашыма мы не пакарыстаемся, сказала жанчына. Все аддадзім. Будуць яшчэ, маці, сказаў мужчына. Будуць яшчэ. Жанчына нічога не адказала. Пры пераключэнні з першай на другую хуткасць крыху скрыгоча, сказаў мужчына, але гэта не дэфект. Яна і новая скрыгатала. Ён гаварыў нібы пра малое дзіця. Яна ў нас ужо 3 гады, і ніколі нічога. Справа ў тым, што спачатку я захварэў, а потым мяне падкузьмілі. Адзін сябра. Нягоднік, сказала жанчына. Пакінь, маці, чалавек зірнуў на яе. Я яшчэ ачомаюся. Не верыш, маці? Жанчына не адказала, мужчына ўзмакрэў ад поту. Дайце мне свой адрас, сказаў Кёстэр. Магчыма, нам спатрэбіцца шафёр. Мужчына старанна пісаў цяжкімі працавітымі рукамі. Я зірнуў на Кёстэра. Мы абодва ведалі, што толькі цуд мог дапамагчы. А цудаў даўно няма. Цуд мог толькі дабіць. Чалавек усё гаварыў, гаварыў, як у ліхаманцы. Аўкцыён закончыўся, мы адны засталіся на дварэ. Ён даваў нам парады, як лепш заводзіць машыну зімой. Ён увесь час дакранаўся да яе. Потым замоўк. Ну, хадзем, Альберт, сказала жанчына. Мы паціснулі яму руку, пачакалі, пакуль яны выйдуць. Потым мы запусцілі матор. Праязджаючы па вуліцы, убачылі маленькую бабулю. Яна несла на руках клетку з папугаем, адбіваючыся ад дзяцей. Кёстэр спыніўся. «Куды вам?» – спытаў ён у яе. «Ах ты, Божа мой, у мяне грошай няма на таксі!» – запярэчыла яна. «І не трэба! Сёння ў мяне дзень нараджэння, катаю дарма!» Яна з недаверам прыціснула да сябе клетку. А пасля запатрабуеце. Мы супакоілі яе. Яна села. Навошта вы купілі папугая, маці? Спытаў я, калі яна вылазіла. Для вечароў? Вы думаеце, што корм дарагі? Не, але як гэта для вечароў? Ён жа умее гаварыць, адказала яна і паглядзела на мяне яснымі старэчымі вачыма. Вось і будзе істота, якая гаворыць. Ах, вось як! А поўдня прыйшоў булачнік, каб забраць свой форт. Выгляд у яго быў шэры і засмучаны. Я адзін быў у двары. Вам колер падабаецца? Сыдзе! Ён нерашуча паглядзеў на машыну. Верх стаў вельмі прыгожы. Так, ён стаяў і, здавалася, не рашаўся паехаць. Я чакаў, што ён паспрабуе яшчэ нешта выцыганіць за дарма, дамкрат, попельніцу ці нешта падобнае. Ды было інакш. Нейкі час ён соп, потым паглядзеў на мяне сваімі набеглымі крывёй вачыма і сказаў: як падумаеш, толькі некалькі тыдняў назад яна сядзела ў машыне жывая і здаровая. Я вельмі здзівіўся, убачыўшы яго такога расчуленага, і падумаў, што жвавая чарнявая стерва, з якой ён прыязджаў мінулы раз, ужо насаліла яму. Ад злосці людзі робяцца сентыментальнымі хутчэй, чым ад кахання. Добрая жанчына была, працягваў ён, душэўная, ніколі нічога не патрабавала. 10 гадоў хадзіла в адным паліто. Блузкі і іншае шыла сабе сама, і дом вяла адна без служанкі. «Ага», – падумаў я, – «новенькая, відаць, нічога гэтага не робіць». Булачніку захацелася выгаварыцца. Ён расказаў, якая ашчадная была жонка. Было дзіўна, якім расчуленым зрабіў гэтага прапітага гуляку ўспамін пра зэканомленыя грошы. Яна нават не сфатаграфавалася ні разу. Ёй здавалася гэта задорага. У яго засталася толькі картка з вяселля і некалькі 5 мінутак. Гэта навяло мяне на думку. Вы можаце заказаць у мастака цудоўны партрэт вашай жонкі. Тады ў вас будзе памяць назаўсёды. Фатаграфіі з часам выцвітаюць, я ведаю мастака. Ён зробіць. Я растлумачыў яму, чым займаецца Фердынанд Граў. Ён адразу з недаверам сказаў, што гэта мусіць вельмі дорага. Я супакоіў яго, калі я прывяду яго, то будзе скідка. Ён паспрабаваў адбаярыцца, але я яго ўжо не выпусціў, заявіўшы: калі ён так любіць сваю жонку, то пра цану і гаварыць няма чаго. Нарэшце ён згадзіўся. Я пазваніў Фердынанду Граў і расказаў яму пра ўсё. Потым мы з булачнікам паехалі па фотакарткі. Чарнявая выскачыла з крамы нам насустрач. Яна забегала вакол форда. Чырвоны колер выглядаў бы лепш, пупсік. Але ж ты мусіш зрабіць па-свойму. Ну, перастань, сказаў пупсік. Мы пайшлі ў чысты пакой, чарнявая не адстала, яе жвавыя вочкі бачылі ўсё. Булачнік занерваваўся, ён не хацеў пры ёй шукаць фотакарткі. Пакінь нас! Дэманстратыўна патрасаючы цыцкамі пад туга нацягнутым світарам, яна выскачыла вон. Булачнік дастаў з зялёнага плюшавага альбома некалькі фотакартак і паказаў мне. Жонка яшчэ нявеста, а побач ён з закручанымі ўверх вусамі. Тады яна яшчэ смяялася. На другой картцы яна ўжо схуднелая, спрацаваная з баязлівымі вачыма сядзела на крайку крэсла. Толькі дзве маленькія картачкі. І ўсё жыццё. Добра, па іх ён намалюе. Фердынанд граў, сустрэў нас у сурдуце. Выгляд у яго быў паважна ўрачысты. У гэтага патрабаваў яго занятак. Ён ведаў, што для многіх, хто насіў жалобу, павага да іх болю была важней, чым сам боль. На стенах майстэрні вісела некалькі салідных маляваных алеем партрэтаў у пазалочаных рамах, а пад імі адпаведныя фатаграфіі. Кожны кліент мог такім чынам адразу ўбачыць, што можна зрабіць нават з вытвілай 5-мінуткі. Фердынанд з булачнікам зрабілі абход. І ён спытаў таго, якая манера выканання яму больш падабаецца. Булачнік у сваю чаргу спытаў, ці залежаць цэны ад памераў. Фердынанд растлумачыў: справа тут не ў квадратных метрах, а ў выкананні. Пасля гэтага булачніку больш за ўсё спадабаўся самы вялікі партрэт. «У вас добры густ», – пахваліў Фердынанд. «Гэта партрэт прынцэсы Баргезе. Цана 800 марак з рамай». Булачнік уздыхнуў: «А без рамы 720». Булачнік даваў 400 марак. Фердынанд затрос львінай галавой. «За 400 марак вы самае большае можаце атрымаць галаўны партрэт у профіль, а не паясны анфас. Тут жа ў два разы больш работы». Булачнік разважыў, што хопіць галавы ў профіль. Фердынанд звярнуў яго ўвагу на абодва здымкі анфас. «Па іх нават Тыцыян не зрабіў бы партрэта ў профіль». Булачніка кінула ў пот. Відаць было, што ён вачае за сваёй неабачлівасці, праяўленай тады яшчэ калі фатаграфаваліся. Даводзілася прызнаць, што Фердынанд мае рацыю. Анфас трэба было маляваць на паўтвару больш, чым у профіль. Больш высокая цана была апраўданая. Ён пакутна сумняваўся. Фердынанд пакуль што быў даволі стрыманым. Цяпер пачаў пераконваць. Яго магутны бас прыцішана пракочваўся па майстэрні. Як спецыяліст, я павінен быў заўважыць, што работу ён выконваў без дакорда. Булачнік неўзабаве спёкся, калі Фердынанд апісаў яму ўздзеянне такога шыкоўнага партрэта на незычлівых суседзяў. «Добра, але пры разліку наяўнымі 10% скідкі». «Згода», – адказаў Фердынанд. 10% скидки и задаток 300 марок на выдатки, на фарбы, полотно. Мы яшчэ крыху патаргаваліся, потым сышліся канчаткова. Пачалося абмеркаванне самога партрэта. Булачнік хацеў, каб на партрэце былі намаляваны жамчужныя пацеркі і залатая брошка з брыльянтам. На фотакартках іх не было відаць. Без сумнення, заявіў Фердынанд, каштоўнасці жонцы дамалюем. Было б найлепш, каб вы прынеслі іх на якую гадзінку сюды, тады яны атрымаліся б найбольш натуральна. Булачнік зачырванеўся. У мяне іх ужо няма, яны ў родзічаў. Ах, вось як. Добра, абыдземся і без іх. Брошка была такая, як на гэтым партрэце. Булачнік кіўнуў. Толькі меншая. Цудоўна, тады зробім такую. Пацеркі нам увогуле не патрэбны. Жэмчуг ёсць жэмчуг. Булачнік з палёгкай уздыхнуў. А калі партрэт будзе гатовы? Праз 6 тыдняў. Добра. Булачнік развітаўся. Мы з Фердынандам яшчэ некалькі час пасядзелі ў майстэрні ўдвух. Табе на гэта трэба 6 тыдняў? Што ты? 4-5 дзён. Але ж я не магу сказаць пра гэта чалавеку. Ён адразу зробіць падлікі, колькі я зараблю за 1 гадзіну і падлічыць, што яго падманулі. 6 тыдняў, і ён задаволены. Гэткая ж самая лухтай наконт партрэта прынцэсы Баргеза. Такая ўжо людская натура, дарагі Робі. Калі б я сказаў яму, што гэта швачка, то партрэт здаўся б яму горшым. Між іншым, гэта ўжо 6-я нябожчыца жонка, якая насіла такія ж каштоўнасці, як на тым партрэце. Ось табе гульня выпадку. Партрэт добрай Луізы Вольф служыць мне выдатнай рэкламай. Я азірнуўся. Са сцен узіраліся на мяне вочы з нерухомых твараў, якія даўно гнілі ў магілах. Гэта былі партрэты, якія не забралі альбо не аплацілі блізкія. І гэта ўсё былі людзі, якія некалі спадзяваліся і дыхалі. Гэта не наганяе на цябе меланхоліі, Фердынанд? Ён паціснуў плячыма. Не, я раблюся надзвычай цынічным. Меланхолікам робіся, калі думаеш пра жыццё, а цынікам, калі бачыш, як ім распараджаецца большасць жывых. Ну, то і ўсё і адносіцца да яго больш сур'ёзным. Вядома, але гэтае не заказваюць маляваць партрэты. Ён устаў. А можа і добра робі, што яны ўвесь час занятыя сваімі важнымі дробязямі, якія іх падтрымліваюць і абараняюць. Пачуццё адзіноты, сапраўднай адзіноты без ілюзій, прыходзіць перад вар'яцтвам і самагубствам. Вялізнае пустое памяшканне плавала ў паўзмроку. У суседнім пакоі былі чутны крокі. Здавалася, там нехта хадзіў. Гэта была эканомка. Яна ніколі не паказвалася пры нас. Яна нас ненавідзела, бо ёй здавалася, што мы нацкоўваем на яе граў. Я пайшоў. Унізе мяне сустрэў вулічны шум, і я кінуўся ў яго, як у цёплую ванну.